Na zegarach już 23, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Minister Sprawiedliwości zapewnia, że chce rozmawiać z sędziami i prokuratorami, którzy krytykują zapowiadane przez resort zmiany. W tym serwisie Trójki także kolejna relacja z nocy muzeów. W wielu miastach wciąż ustawiają się długie kolejki chętnych, żeby zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne. Informacja o niebezpiecznej substancji w kurierskiej paczce to były ćwiczenia, ale nie wiedziały o tym nawet służby, które przyjechały na miejsce zdarzenia. Zapowiedź poprawki do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa to dowód na to, że jesteśmy gotowi do rozmowy i wysłuchania rzeczowych argumentów, przekonuje minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro w ten sposób odniósł się do zarzutów stawianych przez część środowiska skupiającego sędziów i prawników. Są to zarzuty o chęć upolitycznienia sądów. Minister mówił wieczorem w TVP Info, że poprawka dotyczy tego, żeby to sędziowie mogli proponować kandydatów na członków KRS-u. My jesteśmy otwarci na tego rodzaju merytoryczną debatę. Uznałem, że te argumenty są godne rozważenia, że właśnie w środowisku sędziowskim również jest wielu przyzwoitych ludzi, których naprawdę szanuję i cenię, z którymi współpracuję, bez których ta reforma nie byłaby możliwa przecież. Jestem przekonany, że można też oddać im głos i decyzję, kogo zaproponuję jako swojego przedstawiciela i później parlament musi być związany tą decyzją. Czyli nie politycy będą wskazywać, my tego wybierzemy, tylko to środowiska prawnicze wskażą i w rezultacie parlament wybierze. Dzisiaj w Katowicach zebrał się po raz pierwszy Kongres Prawników Polskich. Zorganizowały go Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka, a także Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Jego szef Krystian Markiewicz mówił, że środowisko nie da się przehandlować. Nie da przehandlować takich wartości jak ochrona godności ludzkiej i praw człowieka. Jeżeli przyjmą tak jak my, przedstawiciele innych władz, że są to rzeczywiście wartości bezdyskusyjne, to nie mam wątpliwości, że nasze dłonie się uścisną, że się spotkamy wreszcie i zaczniemy rozmawiać o odpowiedzialności nad Rzeczpospolitą. Jest też druga opcja, że zadecydują sondaże, że prym będzie wiódł populizm. A wtedy jest to przykre, że pewnie nam się może wtedy nie udać porozmawiać. W czasie kongresu, gdy wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł mówił m.in., że środowisko sędziowskie nie oczyściło się samo po czasach PRL-u, większość prawników opuściła salę. W serwisie Trójki teraz zupełnie zmieniamy temat. Długie kolejki w wielu miastach w Polsce wciąż stoją przed muzeami, ale także innymi na co dzień niedostępnymi miejscami. Trwa jedyna taka w roku Noc Muzeów. Ale ludzie chętnie zaglądają też na przykład do Sejmu czy Kancelarii Premiera, no i do Belwederu. Przed nim właśnie jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariusz, czy tłumy chętnych, żeby zwiedzić to miejsce, wciąż duże? Tak, tłum, a raczej kolejka osób, które chcą zwiedzić Belweder, jest bardzo długa. Na wejście do tego historycznego budynku trzeba czekać przynajmniej 3,5 godziny, jednak zwiedzającym humor dopisuje i zarówno starsi, jak i rodzice z dziećmi, wszyscy zwiedzający w Noc Muzeów mówią, że nie straszne im wielogodzinne oczekiwanie. 3,5 godziny mniej więcej. Od 18.30. Kiedy ostatnio pan stał w takiej kolejce długiej? Za czasów PRL-u chyba też nie stałem w takiej długiej. Miłe towarzystwo, poznaliśmy się, rozmawiamy, ucinamy różne takie kulturalne rozmowy. Bardzo reprezentacyjne miejsce, bardzo ciekawe do zwiedzenia. Spojrzenie historyczne chcemy złapać, nie tylko kontekst bieżący. Poczucie patriotyzmu na pewno wzrasta. A w Belwederze można zobaczyć m.in. zrekonstruowany gabinet marszałka Józefa Piłsudskiego, salę orderu Virtuti Militari, w której można poznać historię tego jednego z najstarszych polskich orderów, czy kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, gdzie podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski modlił się papież święty Jan Paweł II. Mariusz Pieśniewski sprzed Belwederu. Dziękujemy za relację. Większość placówek będzie czynna do godziny pierwszej. W całej Polsce w Nocy Muzeów uczestniczy ponad 100 miast. Wiele mediów podało po południu informację o niebezpiecznej substancji, która miała wydobywać się z paczki przewożonej przez kuriera na warszawskim Ursynowie. Informowano, że mężczyzna źle się poczuł. Tymczasem okazuje się, że to były ćwiczenia, zaplanowana akcja służb. Rzecznik komendanta stołecznej policji Mariusz Mrozek wyjaśnia, że policjanci, strażacy i ratownicy, którzy przyjechali na miejsce, nie byli informowani o zaaranżowaniu wydarzenia i działali tak jak w sytuacji prawdziwego zagrożenia. Zakończyły się ćwiczenia służb ratunkowych, ćwiczenia, które przede wszystkim odbywały się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do realnych. W takich warunkach, w których policjanci, przedstawiciele innych służb nie wiedzieli, że biorą udział właśnie w ćwiczeniach. Chodziło o to, aby sprawdzić sposób ich reakcji, sposób postępowania i to jak radzą sobie, działając przy tym oczywiście pod dużą presją i w dużym stresie. Ulica Osmańska w Warszawie, która w trakcie ćwiczeń była zamknięta, teraz jest już otwarta, w pełni przejezdna. 5 minut po 23 wiadomości sportowej, Adam Malecki. Robert Lewandowski bez korony króla strzelców Bundesligi. W ostatnim meczu sezonu wygranym przez Bayern, czyli mistrza Niemiec, 4-1 z Freiburgiem, Polak bez zdobyczy bramkowej. Lewego, który strzelił 30 bramek, wyprzedził dziś Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk trafił dwukrotnie w meczu Borussii Dortmund z Werderem i uzbierał 31 trafień. Borussia przy okazji zajęła trzecie miejsce i awansowała do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Warto dodać, że karierę zakończyli dzisiaj piłkarze Bawarczyków Filip Lahm i Xavi Alonso. 4-letnią przygodę z Leicester kończy za to Marcin Wasilewski. Z Lisami awansował do Premier League, zdobył też Mistrzostwo Anglii. Jutro mecz pożegnalny z Bournemouth. We Włoszech grę w Champions League dają dwa pierwsze miejsca. Juventus Turyn już ma zarezerwowany fotel lidera, a druga jest Roma. Giallo Rossi z Wojciechem Szczęsnym w bramce pokonała 5-3 Kiewo. Napoli ze stratą punktu jest trzecie. Dziś z Piotrem Zielińskim w składzie pokonało 4-1 Fiorentinę. W naszej piłkarskiej ekstraklasie w meczu drużyn pewnych utrzymania Zagłębie Lubin wygrało 2-1 w Płocku z Wisłą. Bliżej utrzymania także Piast Gliwice, który pokonał Górnika Łęczna. Podopieczni Franciszka Smudy pozostają tuż nad strefą spadkową. W grupie mistrzowskiej wygrana Wisły w Krakowie z Pogonią Szczecin. Wynik 4-0. W mistrzowskim stylu zaprezentowali się na mityngu w hale Paweł Fajdek i Anita Wodarczyk. Wygrali konkursy rzutu młodem, a Fajdek uczynił to z najlepszym wynikiem na świecie w tym roku. A co działo się na parkietach siatkarskich, koszykarskich i szczypiornistek? Reprezentacja siatkarzy pokonała 3-0 w meczu towarzyskim Iran, a był to debiut selekcjonera Ferdinando de Giorgiego. Koszykarze polskiego Cukru Toruń wygrali drugi mecz półfinałowy Mistrzostw Polski. Pokonali Energię Czarnych Słupsk i są o mecz od awansu do finału. Puchar Polski piłkarek ręcznych zdobyło Zagłębie Lubin. W sportach motorowych Francuz Sébastien Ogier jest liderem po dwóch dniach rajdu Portugalii, a w motocyklowych Mistrzostwach Świata Maverick Vinales wywalczył pierwsze pole startowe przed jutrzejszym wyścigiem na torze Le Mans. W kolarstwie Nowozelandczyk George Bennett wygrał wyścig dookoła Kalifornii. Bardzo dobre drugie miejsce Rafała Majki. W Giro d'Italia liderem pozostaje Tom Dumoulin. Holender wygrał dzisiejszy 14 etap. W Italii grają też tenisa w turnieju w Rzymie. W wielkim finale Serb Novak Djokovic zmierzy się z Niemcem Saszą Zveriewem. No i jeszcze hokej na lodzie. W finale Mistrzostw Świata zagrają Kanada, pokonała 4-2 Rosję, i Szwecja. Reprezentacja trzech koron nie dała szans Finlandii. W nocy może popadać na wschodzie i na południu kraju, w większości regionów od 10 do 13 stopni. Jutro na wschodzie, w centrum i miejscami na Pomorzu Wschodnim opady. Lokalnie także burze, głównie na wschodzie kraju. Te burze z gradem i silnym wiatrem. Na termometrach na zachodzie i w centrum od 17 do 21 stopni. Na wschodzie jeszcze cieplej, bo od 22 do 25 stopni w cieniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Hots Band to zespół prawdziwie europejski w swoich artystycznych ambicjach, oryginalności i nowoczesności. Jak brzmi młody polski jazz na najwyższym poziomie, przekonamy się już w niedzielę. Zapraszamy na transmisję koncertu Hots Band z gościnnym udziałem pianistki Agi Derlak na antenie Trójki. Zaczynamy tuż po 19:00. Do usłyszenia. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Od niepamiętnych czasów jazzmeni interesowali się rytmami latynoskimi. Na początku były to rytmy kubańskie, dziwić się nie ma czemu, bo Kuba nieopodal, a ówczesny dyktator Batista w turystyce jednak nie przeszkadzał. Potem jednak górę wzięła Brazylia, zwłaszcza od czasu, kiedy wynaleziono bossa nowę, a to nastąpiło dopiero w drugiej połowie lat 50. Ojcostwo tego gatunku przypisuje się Luisowi Bonfie, głównie z racji jego superszlagieru z filmu Czarny Orfeusz. Ale tak naprawdę o sukcesie tego gatunku zadecydowała inna para, która działała konsekwentnie. W wokalista i gitarzysta João Gilberto oraz kompozytor, multiinstrumentalista Antonio Carlos Jobim. Te ich pierwsze piosenki były stosunkowo bardzo proste, ale jednak są niezapomniane i chciałbym Państwu w tej chwili przypomnieć dwie. Tę pierwszą na pewno znacie wszyscy od góry do dołu, tę drugą radzę zapamiętać, ponieważ jeszcze dzisiaj się z nią zetkniemy. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada. Não deu em nada e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você. Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você. Quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. Em nome de Jesus, um grande amor você jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Faz promessas e juras, depois esquece. Seguindo este princípio, você também prometeu. Chegou até a jurar grande amor, mas depois esqueceu. Pó, pó, pó, pó, pó, ló, ló, pó, pó. Krótko i gustownie. Wokalista i gitarzysta João Gilberto z zespołem Antonio Carlosa Jobima. To były rzeczywiste narodziny bossanowy, która potem zalała cały świat. Zgodnie z nazwą, bo przecież bossanowa tłumaczy się jako nowa fala. I oczywiście, kiedy to wszystko stało się już własnością, można powiedzieć, całego świata, zastanówmy się jednak, kto przytargał pierwszy bossanowę do środowiska jazzowego. Uważa się, że Stan Getz. Aczkolwiek, jeśli mnie pamięć nie myli, były i wcześniejsze zjawiska. Między innymi flecista Herbie Mann nagrał z brazylijskimi muzykami płytę o tytule Do de Bossa Nova. Również Julian Cannonball Adderley kumał się z zespołem Bossa Rio pod wodzą niejakiego Sergio Mendeza. Jednak to wszystko były przypadkowe akcje, natomiast Getz był w tym wypadku nadzwyczaj konsekwentny. Jemu zatem zapewne należą się te honory. Goetz zaprosił na występy wspólne do Nowego Jorku właśnie słyszanego przed chwilą Joao Gilberto, a potem odkrył, że jego małżonka imieniem Astrud też potrafi pięknie śpiewać, więc wciągnął ją do swojego zespołu. Podem me chamar e me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Eu não vou ir, melhor nem pedir Eu não vou ir, não quero ir E também podem me intrigar e até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu estou cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu Podem me chamar e me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Eu não vou ir, melhor nem pedir Eu não vou ir, não quero ir E também podem me intrigar e até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu estou cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e Astrud Gilberto i Stan Getz. A potem już każdy z jazzmenów, kto tylko żyw, łapał się za bossa nowę. Zrobił to nawet swego czasu Coleman Hawkins, choć trudno by tego po nim oczekiwać. Niewiele było trzeba, wystarczył ten jak najbardziej prymitywnie i schematycznie stukany rytm. Pac, pac, pac, bum, pac, pac, do tego dezafinado i właściwie sprawa była załatwiona. Oczywiście Brazylijczycy rzadko trzymali się kurczowo tego schematycznego rytmu, poza tym było tam jeszcze mnóstwo innych niuansów muzycznych i co ambitniejsi jazzmeni zaczęli wreszcie na to zwracać uwagę. Jak na przykład Gil Evans, pracując razem z Milesem Davisem nad albumem Quiet Nights. Ten album znienawidzony przez Milesa, mnie jednak się zawsze ogromnie podobał i chciałbym w tej chwili do niego sięgnąć. Będzie to właśnie ta druga piosenka, którą dzisiaj śpiewał Joao Gilberto o tytule Aos Pés da Cruz z przepięknym zawinulem na końcu. To znaczy nie Joe zawinulem, tylko taką zawiniętą frazą. Thank you. Początek lat 70. przypomina troszkę szukanie dziury w całym. Czyli jazzmeni starają się grać jazz bez tego podstawowego jazzowego rytmu zwanego walkingiem. Fusion nade wszystko, a tutaj Brazylia miała bardzo wiele do zaproponowania. Oto nowa gwiazda, Chick Corea. Przecież sam, jakby nie było, Latynos zaprasza do swego zespołu na perkusję autentycznego Brazylijczyka nazwiskiem Airto Moreira. A ten z kolei wedle słów piosenki Rolnik bierze żonę wciągnął także do zespołu Florę Purim, śpiewającą i obsługującą rozmaite pukadła. Resztę zespołu uzupełniają flecista i saksofonista Joe Farrell oraz basista Stanley Clark. To be with you, and when I'm with you, I always think of everything. And as time goes by, floating like a bird. floating like a bird, bird am I. Even some birds seem all to sing, you're everything. Oh, days are so much fun for those who know that in love our life's a game. Then as we go dancing through the sun in love, and as time goes by, floating like a bird, am I. Even some birds I know won't sing, you're everything, you're everything, you're everything, you're everything, you're everything. Oh yeah. Butchki ba ba ba, butchki ba ba ba, butchki ba ba ba, ba ba ba ba ba. No a to już było znacznie bardziej jazzowo niż brazylijsko. Chick Corea, fortepian, lider, kompozytor. Flora Purim, śpiew. Joe Farrell, flet. Stanley Clark, bass. I Airto Moreira, perkusja. Ten ostatni wkrótce zaczął również nagrywać jako lider i wtedy jednak w jego muzyce dominowały przede wszystkim elementy brazylijskie. No, tak czy inaczej był to jego priorytet. Ale zanim go posłuchamy, chciałbym wam opowiedzieć, co mi się zdarzyło kiedyś, kiedy pracowałem na statkowym kontrakcie. I oto bardzo późno, tuż przed północą, zawinęliśmy do portu w Manaus. Miasta nigdzie w okolicy jeszcze nie było widać. Na ścieżkach pustawo, ale przed nami ogromny, mocno zadrzewiony park, w którym jeszcze świeciły się światełka rozmaitych kiosków z takimi malutkimi ogródkami, gdzie nadal można było przysiąść na kawie czy margericie, co też niebawem uczyniliśmy. I pewnie poszlibyśmy później spać, gdyby nagle nie zachodziły nas z daleka przedziwne, stłumione dźwięki, takie bum, bum, bum. Dosyć zaintrygowani ruszyliśmy w tym kierunku. Najpierw długo, długo przez park, potem krętymi uliczkami jakiejś willowej dzielnicy. Te uderzenia stawały się coraz bardziej donośne, aż wreszcie na małym placyku znalazł się sprawca. Autentyczna, gorąca brazylijska kapela, otoczona no może nie tłumem, ale jednak tłumkiem spektatorów, a w samym środku ten facet z ogromnym bębnem, w który regularnie walił pałą, ale nie na raz, nie na dwa, tylko dokładnie w środku taktu. To jeden z tych przepięknych brazylijskich smaczków, który później niejednokrotnie zresztą sam wykorzystywałem. No i teraz posłuchajmy Moreiry. To jest właśnie taka muzyka jak ta, którą usłyszeliśmy w Manaus. Jest i ten bęben walący w poprzek taktu, a nawet na wstępie wytłumaczenie, jak się powinno naprawdę wymawiać słowo Brazil. Oh, como é que é? Tudo bem? Oh yeah, right. I just got back from Brazil. Oh, Brazil. You know, I was walking on the streets in Brazil, and I saw this guy, he was beating this little drum, and it was a carnival time, and it was great. The guy was the samba himself. Then I said, hey man, what is your name? And he said, my name is Samba. I wanna tell you about this samba, samba, samba, samba going samba live. Em Brasil e de carnaval, de people dance all day long around the town. I wanna tell you about the samba, samba, samba, samba doing samba lá. Então em Brasil e de carnaval, de people dance all day long around the town. Happy people dancing, they're having a ball. To był Airto Moreira i grupka szczęśliwych ludzi. Happy People. Taki właśnie jest tytuł tego utworu. No i pora byłaby już powoli kończyć z tymi latynoskimi tematami, ale chciałbym Państwu przypomnieć jeszcze jedną z najpiękniejszych płyt tego gatunku, jakie znam. Jednak tym razem będzie to Brazylia przetworzona już nieco troszeczkę przez taki nowojorski filtr, a właściwie nawet nie nowojorski, a manhattański, bo oto przed wami grupa wokalna Manhattan Transfer i ich przepiękna płyta o wszystko mówiącym tytule Brazylia. To była oczywiście ta znakomita wokalna czwóreczka znana powszechnie pod nazwą Manhattan Transfer, a my już powoli transferujemy się z Manhattanu na własne podwórko, prosto pod stosik z nadesłanymi nowościami. Popatrzmy, co tam mamy ciekawego, a postaram się wybrać dla Państwa tylko to, co zwróciło moją szczególną uwagę i czego chce mi się słuchać. A czy Państwu również, to się za chwilę przekonamy. Na początek album Totem. Trio pianisty Kajetana Borowskiego, znakomita i sprawdzona już sekcja rytmiczna Jakub Dworak, bas, Grzegorz Masłowski, perkusja. Wszyscy razem grają kompozycję swego lidera i oto jedna z nich zatytułowana Road Runner. Kajetan Borowski fortepian, Jakub Dworak bas i Grzegorz Masłowski perkusja. Album zatytułowany Totem, a ponieważ cały ten totem jest zagrany równie ambitnie, to tym bardziej go Państwu polecam. Natomiast kolejny krążek już swoim tytułem określa gatunek, w jakim się porusza. Fusion Land. Już na wstępie zaczynamy się zastanawiać, czy to gra orkiestra złożona co najmniej z 50 osób, czy tylko jeden człowiek. Prawda jest bliższa tej drugiej koncepcji. Mamy do czynienia z orkiestrą komputerową, czy też elektroniczną, jak kto chce sobie to nazwać, a w ogóle cała muzyka od góry do dołu ma tylko jednego ojca w osobie Tomasza Łosowskiego, który nad tymi nagraniami musiał się sporo napracować, no ale chyba było warto. W tym wypadku wspomagają go tylko Łukasz Dudewicz i Zbyszek Fil, a zwie się ten utworek Czasoprzestrzeń.